de kilóra fogynak a kotongumi. Hol lehet nyaralni nehéz időkbe? Arabország repülő egyből kilőve. Nagy mutánál ütülni, az a tortúra. Nálunk lakik kiszobába sutyokorom óta. Városon megmaradnak a járda, a szigetek. Álom a nyaralás, egyéb mi lehet? El tudok még menni a köztéri parkba. Futatják a kutyákat, belépek egy szarba. A falusi turizmus se kerül sokba. Az 1620-as számú ital a boltba. Elfekszek egy portnál, rám tolnak a tyúkok. Ha megunom a kannást, egy pál ezért nyúlok. Vetélábú asszonyok a tehenet fejik. Kocsma előtt sok parasztot cipó fejre verik. Gázolaj a kenembe a csúnya lányok hátát. Rágyújtok, hogy beégnek, nem mondanak hálát. Házi buli forró napfény Balaton. Legyen ez a legszebb nyaram, akarom. Bárhol vagyok, vakáción tudatom. Szeptemberig a seggemet vakarom. Házi buli forró napfény Balaton. Legyen ez a legszebb nyaram, akarom. Bárhol vagyok, vakáción tudatom. Szeptemberig a seggemet vakarom. Yeah! Oh.